Грыбок, Хоня і Міканор падступіліся ўжо да глушакоў, а там каля краю надзелу, як межавыя слупы, стаялі стары і Яўхім. Прыкмеціў, Чарнушка адстаў, аддаў шпянькі грыбку, не ішоў к глушакам, але болей Васіль не бачыў Чарнушку, глядзеў толькі на Яўхіма. Яўхім стаяў, расставіўшы ногі, прыгнуўшы галаву, якая нібы ўрасла ў плечы. Нецярпліва курыў, гатовы, здавалася, любы момант рынуцца ў бой. Стары гнуўся квола пастарэчы, толькі прыгледзеўшыся зблізку, можна было прыкмеціць, што ссохлы, у маршчынах твар жорстка напяты і позірк вострых вочак цвёрды, пільны. Разам з усімі Васіль падышоў да іх. Яўхім, пахапліва, нервова смактануўшы, кінуў цыгарку, рашуча ступіў да тых, што мералі. Адразу ж яму насустрач ступіў Міканор. Сталі адзін перад адным, амаль упрытык. Яўхім, галава нібы яшчэ ўрасла ў плечы, глядзеў цвёрда, грозна. Позірк гэты як бы папярэджваў, раіў не звязвацца з ім. Рабы пласкаваты Міканора ў твар, здавалася, гатоў быў засмяяцца. Міканор быццам хваліўся, што не баіцца. Гэта задзірлівая ўсмешка, было прыкметна, ятрыла Яўхіма. Яшчэ момант, здавалася, ён не стрымаецца. Люта рыня на Міканора, але тут акурат у пару трывожна імкліва ступіў да Яўхіма стары, моцна ўзяў яго за руку, прамовіў ладна з гневам: «Яўхім!» Той не варухнуўся в адказ, але руку не вырваў, прыплюшчыўшы вочы, уцінаўся ў Міканора. Злосна мыляў сухімі губамі, не знаходзіў слоў, усе моўчкі з трывогай сачылі за абодвума. «Багато бярэш на сябе!» выціснуў нарэшце Яўхім з пагрозаю. Міканор, нібы сміючыся з яго бясільнасці, сказаў: «Столькі, сколькі магу!» Яўхім стрываў, выціснуў яшчэ з нейкім прытоеным, грозным сэнсам: «Смелы вельмі! А чаго ж?» Міканор памаўчаў і дадаў таксама з пагрозаю: «І ты не сакрэт, смелы!» Дадаў так, быццам папярэджваў: «Пабяражыся наўперад сам!» Глушак зазлаваў, тузануў мацней сына: «Яўхім!» Той няцямна азірнуўся на яго. Гатоў быў ужо паслухацца, але стаў, з лютасцю зіркнуў на Міканора: «Пабачым шчэ, хто смелы!» «Адзін на адзін! Яўхім!» закрычаў стары люта, сіпла са злосцю, як на малога накінуўся. «Здурнеў! З глузду з'ехаў! Мазгі павысахлі!» Яўхім пастаяў момант. Стары ашалелы дужа тузануў яго за руку, і ён неахвотна паслухаўся, паплёўся за старым. За ўсёй гэтай сутычкай сачылі з увагай, з непакоем, з трывогай. Усе ведалі, пагроза Яўхіма штосьці значыла. Ведалі, і Яўхім не забывае тое, што гаворыць. Сказаў, трэба асцерагата, значыць, трэба. Багата хто не ўхваляў таго, што Міканор глядзеў на гэта легкадумна, нават гулліва. Няма чаго пасмейвацца, калі Яўхім грозіцца. Пільнавацца трэба, калі Яўхім прыгразіўся. Як толькі скончылася сутычка Яўхіма з Міканорам, Васіль адступіўся ад натоўпу, павалокся на сваё поле. То стаяў, то тупаў, няздольны стрымаць брыдкую млоснасць, непатрэбную кволасць. Стараўся не глядзець і амаль не глядзеў той бок, дзе тоўпіліся, рабілі людзі, але ўвесь час бачыў, чуў, дядька з рэйкай, мершчыкі, каморнік, Міканор усё падыходзілі. Чым бліжэй яны падступалі, тым больш расло ў Васілю супярэчнае хваляванне, страх, адчай, смеласць. Усё больш чуў, час яго набліжаецца, горкі і неадмянны час. Ведаў ужо, што наўрад ці даб'ецца чаго-небудзь. Баяўся, калі брала загадка. Чым гэта скончыцца яму, яго бойка? І ўсё ж не мог саступіць, аддаць усё так проста. На гэта быў як бы нейкі неадменны загад усяго жыцця. І ён рыхтаваўся, чакаў. Нібы не сваімі нагамі ступіў ён да коні, што падцягнуў ленту да яго паласы. Дрыготкім і хрыпатым голасам выціснуў: «Тут пасеяно!» «Усё, брат, і пасеянае, і не пасеянае адно», — сказаў, выпрастаўшыся, весела гледзячы на яго коня. У голасе яго было нешта дзіўна прыязнае, таварыскае. Васіль заўважыў, як каля іх хутка большае натоўп. Цёткі, дзядзькі, дзеці зларадныя, спачувальныя, проста цікаўныя. «Всё, брат Васіль, пад адзін грэбень!» Весела паспачуваў коня. «Няма такога закону!» Васілёвы губы пакрыўджана дрыжалі. «Што падбіраць, ды шчэ тое, што пасеянае!» «Не трэба было сеяць!» Са здзеклівай рэзкасцю заявіў Міканор. Пляскаты, пакляваны воспаю твар быў нецярплівы і недавольны. «Лезуць тут са ўсякімі выдумкамі, затрымліваюць!» Пераможна нагадаў. «Сказано было! Не сей!» Міканор намерыўся ўжо ісці да каморніка, як бы паказваў, няма чаго тут гаварыць. Васіля рэзкасць, нячуласць яго узлавалі. У момант ажыла зацятасць, горыч даўняй спрэчкі, калі араў. Адразу знікла кволасць, крыўду змяніла злосць у партасць. «Не дам!» — крыкнуў ён. «Не вашае!» «Адыдзі!» Ціха і неяк пагардліва сказаў Міканор. Нібы перад ім быў не Васіль, не гаспадар, а казяўка. Гэта яшчэ дадало ў партасці: «Не пайду, не аддам!» Адкуль паявілася матка? «Васілько! Вечна не ў час прыпрэцца!» Ён нецярпліва варухнуў плечам. «Ат! Саступі, Васілько! Не аддам!» Закрычаў ён Міканору. «Мая зямля!» На пакляваным Міканоравым твары была тая ж пагардлівая ўпэўненасць, нібы выхваляўся сваёю сілай, нібы здзекаваўся з яго бяды. «Зямля народная!» — прамовіў Міканор. У голасе яго пачулася зноў помслівая злараднасць. «Мая!» Васіль аж задрыжаў ад крыку, ад упартасці. Ён чуў, што сіла такі на Міканоравым баку, што надзею ў яго Васіля амаль ніякай, што, мабыць, не даб'ецца нічога. Але гэта цяпер не толькі не кволіла, а дзіўна ўдымала адвагу. Зямля, якую ён любіў і раней, цяпер была яму даражэй, як калі-небудзь, даражэй за ўсё, за сябе самога. Даражэй асабліва таму, што ён чуў, от-от яна сыдзе з-пад яго ног. Ужо сыходзіць, ён цяпер гатоў быў для яе на ўсё. Няздольны ўжо разважаць, ён як стаяў, упяўся лапцямі ў разору, закрычаў: «Не пушчу!» Яны стаялі твар у твар. Людзі, цікаўныя, трывожныя, чуйныя, сачылі за імі. Стаялі амаль кругам, амаль упрытык, толькі Чарнушка трохі наводдаль. Чарнушка таксама сачыў са спачуваннем, са шкадаваннем, з пакутай. Адзін з тых двух быў спакойны, зняважліва ўпэўнены, другі роспачны, ашалелы ад бяды, ад бяссільнасці. Ідзі па-добраму. Ужо нецярпліва, не просячы, а загадваючы, сказаў Міканор: не пайду, заявіў Васіль цішэй, але ў тым жа вялікім хваляванні, з непаддатнай цвёрдасцю. Васілько, учапілася ў Васіля матка, але ён як бы і не заўважаў яе, глядзеў толькі на Міканора, не зводзіў воч. Міканор ступіў крок, упэўнена ўзяў яго за плячо, хацеў саштурхнуць яго. Васіль нібы толькі і чакаў гэтага. А ты так! Ён адарваў матчыну руку, нейкі дзіка радасны, не помнячы ўжо, што робіць, хутка рынуў на Міканора, ухапіў за грудкі. А ты так! Ён дужа сціснуў Міканорову паддзёўку, так што Міканору цяжка было варухнуць плячамі, моцна рвануў на сябе. Міканор амаль у прытыку бачыў сляпыя і радасныя, поўныя лютасці вочы, скрыўлены нянавісцю, прагай помсты твар. Міканор упёрся ў Васілёвы грудзі рукамі, стараючыся адціснуць яго, але Васіль не даўся. Раптам ён штурхануў назад так, што Міканор ледзь устаяў. Усё гэта было які момант, бо к Васілю і Міканору адразу ж падскочылі Хоня, Алёша, яшчэ некалькі чалавек. Васіля ўхапілі за рукі, за шыю, за каўнер світы, але і гуртам ледзь адарвалі. Ён усё кідаўся ў дужых руках, запалена хрыпеў, намагаўся вырвацца, зіркаў на Міканора люта помсліва. Васілько, ашалеў саўсім, бедавала, бегала навокал сына і тых, якія яго трымалі. Матка абхапіла рукамі галаву, загаласіла з адчаем на ўвесь голас. Міканор узлаваны, трохі зніякавелы, аддыхваўся, выціраў далонню пот, стараючыся трымацца з годнасцю, плюнуў знарок спакойна, як бы прыгразіўся. Клацкая душа! Контра! Дзятліха, як не галасіла няшчасна, прыкмеціла Міканораў позірк, кінулася, просячы, молячы: не сярдзіся на яго, Міканорку, ты ж старэйшы, спакайнейшы. Ашалеў ён саўсім, не помніў ён, што рабіў. Напомнім, чтоб не забываўся! С пагрозным намёкам прамовіў Міканор і падаўся ад натоўпу. Дзятліха дробна, хапатліва пабегла каля яго, збоку было відаць, прасіла Міканора не злавацца. Дарэмна той яго, брат, весела гаварыў Васілю Хоня, здавалася, адно ўзрадаваны гэтай спрэцы. Рашылі, брат, ну, рашылі, значыць, кончано. Што ж, цябе аднаго абходзіць, як бы тлумачыў Алёша. Васіль невідуча вадзіў вачыма, дыхаў горача, але ўжо не рваўся. Стаяў нейкі аслабелы, абвялы, быццам абыякавы да ўсяго. Раптам зноў неспакойна павёў вачыма, крутнуўся недавольна. Яму не сталі працівіцца, выпусцілі з рук. Ён момант пастаяў, як бы ў роздуме, потым важка пайшоў цераз паласу ад людзей. Ішоў, горбячы плечы, уткнуўшы галаву, лапці ўязджалі ў пульхную раллю, тапталі, нявечылі сцябліны руні. Так жа важка і абыякава пацягнуліся чужым полем. Матка неўзабаве дагнала яго, дробна заспяшалася побач, штосьці загаварыла лагоднае, супакойлівае. Ён быццам не чуў яе. У той дзень матка некалькі разоў бегала да Дамеціхі. Бегала нібы з гаспадарчымі клопатамі, параіцца пазычыць запалак, мукі на зацірку, але большасць цікаўных жанок меркавалі, што гэта ўсё для прыліку, для чужых вачэй, што напраўду для таго, каб улагодзіць Дамеціху, упрасіць заступіцца перад Міканорам за Васіля, каб не злаваў, не перадаваў у суд. Пад вечар, калі Міканор паявіўся на двары сам, падсцерагла, калі ён астанецца адзін без каморнікаў, таксама ледзь не кінулася ў ногі. Неўзабаве пасля гэтага Міканор і Васіль сутукнуліся яшчэ раз. Нахіліўшыся над калодзежам, Васіль зачерпваў ваду, калі да калодзежа у расшпіленай сародцы без шапкі з вядром у руцэ падышоў з хаты Міканор. Васіль, заўважыўшы яго, не падымаў вачэй, на нейкую хвіліну перастаў нават цягнуць вочап, як бы чакаў чагосьці, ці можа думаў, што Міканор кінецца біцца. Міканор стаяў нямірны, з пагрозай і шкадаваннем прамовіў: «Шкада толькі матку тваю, да і дзеда паважаю». Васіль нядобра зіркнуў, пацягнуў вочап. Ужо калі зняў вядро, заявіў упарта: «Я еду так не кіну». Голас яго быў нацяты, рукі дробна дрыжалі. «Капейку пайду, папытаюся, ці можна так, па савецкаму закону? Ідзі, ідзі». Міканор упэўнена надзеў вядро на кручок вочапа, затрымаўся, глянуў на яго. Толькі плепей у калгас пайшоў. Зразу ўсё і рашылася б.